الرحمن الرحيم باب ما جاء في دخول الحمام باب دې په بیان دا کی چراغ وی پدن کې دوکې حمام تا وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال اخبرنا مصعب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن ليث بن ابي سليم عن طاووس رحمهم الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يرسل ايمان ساتي بالله وبرزستني فلا يدخل حليلته ننذي ولدن كيف فلا خزا وبيبي الحمام حمام تا زكاي کی بدگیری او غنا غنا ویپکی و من کان یومن بالله و یوم الاخر سوچی مان ساتي پالاو پرز رست نهي فلا يدخل الحمام نو دې ولدن نکی غنا دا نارینا حمام تبه بیر هزارن بغیر دلغنا ای ضرورت ته کله د دوای په نیت سره ورزی نو بیا دې لنګ و یومن کان یومن بالله و یوم الاخر سوک چه اللہ با دیمان ساتی او پرد رسنائی فلا یجلس نندی کینی علام آئدتن فیو پینڈا و درست خاند خوراک یدار علیه الخمرو چپاغی شراب گرزو لشی دی گناو دی دینی پا مجلس کینی نکینی هادا حدیث حسن غریب لا نعرف من حديث طاووس بن جابر الا من هذا الوجه قال محمد بن اسماعيل رحمه الله ليس ابن ابي سليم صدوق رشتيني ده وربما يهم في الشيء او دير ترت توهم راضي يوشي باركي وقال محمد قال احمد بن حنبل ليس لا يفرح بحديثه لیس شده خوشحالی نشی که دیده ده پا حدیث مانی یعنی دا کمزور ہے و بهی قالا حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا حماد بن سلمان عبد الله بن شداد الاعرج عن ابي عذره وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم اوذ چد مندرو نبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات من كريو سريو زنانا عن الحمامات ذي حمامنا ثم رخص للرجال أو بإجازة وركلو نارنوت في الميازر فلنقنكي اذا سړی لنګ وانو نو بس عورتې پټ شو او چون کې د زنانو ټول بدن عورت ته او سرګندولي جایز ندي نو دای من شوي هيو زنانه دا او ایدا بیمار دا حمام ورته ضروری دی یاد هغه نفاس ختم شو دا د صفائی د پاره دی یاد جنابت په حال کې دا یخنی تم رډه رضا چې دا په بل دې کې دوه په ګرمولو قادرن را دا وای کی خو به استعمالوم نه ماته به ضرر رسی نبیا به د پردی اهتمام کوي او بنا بر ضرورت دی وردن نشي هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث حماد بن سلمہ و اسناده ليس بذاك القائم سند دي درسته وګورا زرانا په حمام ماتو تلي دارنګ بازارونو نور او زینا چاغي کې خزي او سړي ګډوډي اوس ودونه ډېر خطرناک دي دیو جی زندارو زنانو تا دی چاواد تتنی پکا طول بی حیائی خزو سڑو اختلافی او پردی سڑی پور ترا دنکی او زنانت شیطان ہوئی چی جن تزینو پردب بلکل نکی دیو جی نچی چا سمرا زنان راجمکی او دا بی پردگیری کئی تا طول زمواری پدرازی وَيَسْنَادُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِمُ وَبِهِ قَالَ تَسْنَى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُودَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُزَلِيِّ أَنَّ نِسَاءَ مِنْ أَهْلِ حِمْصَةَ جِسَزَنَانَ دَحِمْصَنَا أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَا دَشَامَنَا دخلنا علی عائشة رادن نشی عائشی بی بی تا رضی اللہ تعالی عنہ فقالت بی بی فرمائلیو انتن اللہ تی ویتاسو حاغزنانی یدخلنا یدخلن نساؤکم چدن نکی استاسو زنانا الحمامات حمامتا بما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يقول چه فرمایلی ما من امراه نشو زنانا تدعو ثيابها چکی دي جامې خپل في غير بيت زوجها بغیر د کور د خاوند دینا خپل پړونه لپټه کې خوا او بي پردګيري اختيار کړ د خاوند کور نه بغیر إلا حتكت السترا مگر دی ختم کا پردہ بینها و بین ربها پمند دی او پمند رب دی کی هغه کمی پردی چې دی ته حکم کړه شوی او ندی حیا و پردہ ختم کا په خپل مند او د خپل رب پمند کی هاذا حدیث حسن باب ما جاء ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سوره ولا كلب باب دې په بیان داغه کې چراغ دي چې ملائک نه دننه کیږي غکور تا چې باغی کې د زیرو او د جاندار تصویر وي او نه هغه کور ته چې کیسپی وي وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن قال واخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول چې فرمایلی ما اوریدلی دا باطل حرزی اللہ عنونا او ما اوریدلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چې دا اللہ حبیب فرمایل لا تدخل الملائکت بیتن نوردن کی ملائک غکورتا فیه کلبن چپائی کس پیوی ولا سورت تماثیل او نو یو سورت دی تماثیلو د تمثال د دې شکلو نوې د حیوان صورت دی یا د حیوان نه ملائک دې تدنن کیږي نا ملائک نو مراد ملائک د رحمت کی دا کوم چې حفاظت کوون کی ملائک دی او کرام الکاتبین دی او ملائک د مرګ دی دا منی کی نا او دې کې سپه چې کور کی د رحمت ملائک ناراضی دي دې کې د علماء دوه قولونه وي دا سپه چې راغې ساتل په شریعت کې درشنی لکه د ښکار د فارس په جایز ده ګړو وی زو د فارس جایز ده فصل او باغ د فارس جایز ده او چا ویلی دي وایې په لور دا سپیچ جایز دي په شریعت کې دام د ملائکو دراتلو نه مانع دي تاسو خبرې ورته یا دي باج عالمانو لیکلي علامہ خطابی وی او قاضی عیاض رحم اللہ وی وی اظہر خبر ادا چی دا عام دی دارس پی بارکی او دار صورت بارکی لیکن اللہ دا حبیب کورتا تا سنو مشکات کی حدیث تیر شو جبیر اسلام ورتوی دی او زبر آزم و ران رہے دل اللہ حبیب پریشان بیما سرے چکل وادکڑی نورا غلے دے او دا زن ران رہے نو کور جارو کولې شو نو د نبی رسول سلام د کټ د لان دی د حسن یاد حسین رضی الله عنه لګیدې او ما شومان د دې سپو کوترو سره لوبې کوي هغه د کټ د لان دی دند شه نو ګور دا خوینده ساتلې نه د احکار او غبز د کټ د لان دی بار نه راغې ور دند نشو او دا غي د وجه د جبرئیل علی السلام درات جبریل امیر علیہ السلام چراغ د الله حبیب ته وی یم دا غکور ته د نکیو نه چي کس په استاد او حبیب د کټ دلان دی پوتره نو باز وی چې چاس په او ساتلو کرواله ک نارواله نو بس د سپی په سبب د رحمت د ملائکو نه محروم شو دارنګي سورته ندی په کور کې تصاویر دی دبنی آدمو دی دناری نو زنانو دی یاد نور و حیواناتو دی در احمد ملائک دی پور توردن نکینا در احمد ملائک دی پور توردن نکینا ورہ ملائک گردی ددی پر آتلو پکور کے برکت رازی ددی پر آتلو پکور کے رحمت رازی د دې فراتلو په کور کې د دعاګانې کوي باز خلکو له باز اعمال د وجینا نو د تصویر او د سپی د وجینا د دغه عمر لري خیر او برکت نه محروم دي حاصلي هاذا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا احمد بن منین قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا مالک بن انس انا ساک ابن عبداللہ ابن ابی طلحا انا رافع ابن ساک اخبرو قال دخلتو انا عبداللہ ابن ابی طلحا علا ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ نعودو امداغتا پوشکولو نابو سعید رضی اللہ عنہ ویلیو چه خبر راکنے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا الملائکتا ملائکت رحمت ندر نکی کورتا فیه تماثیلو چه باغی کی شکلو نویو سو او سوراتم یا تصویرو نوی دراویش کشک اصحاق لایدی دپت نوائیو ما خالا چکم یو لفظ ویو تماثیل کد سور هاگا حدیث حسن صحیح و بهی قال حدثنا سوید قال عبرنا عبداللہ بن مبارکی قال اخبرنا يونس بن ابي اسحاق قال اخبرنا مجاهد قال اخبرنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل راغل ما جبريل عليه السلام فقال فرمایلی اني كنت اتيت كالبارحا اذ راغل تا تبيغاشوا فلم يمنعني نومن کله مال را نكون لا چشوه ز دخلت عليك البيت چې راتن نشوي تا ته حبيب کور تعالی كنت في آغا چت پائے کی اللہ نو کان کی باب البیت مگرو پاغ دروازد کور کی تمثال الرجال سورد سڑو داغی تصویرنو پکی تصاویرد سڑو وکان فی البیتی کرامن کرام سدرن او پدی کور کی او بارک پردا فیہ تماثیل چی پاغی کی صورتو نو وکانا فی البیتی کلبون آو پدی کور کس پیو تو اللہ حبیب خود سوکے او دخکار او دفسنوس پی نساتر اغا کتری را دن نشو فمر براس تمثال اللذی فی الباب خوب کمو کپ بارد سرد تمثال دا صورت آغا کی چی پدی دروازے فل یکتو نو دا سرد تی کرکڑیشی فیسیرو کہے حت شجرا دابو گردی پشاند شکل دونی ومر بس سدری آو حکم قد دی پردی بارکی فل یختوان دا دی کرکلیشی ویجعلو منو ویسادتین او دین دی بالختون جورشی منبودتینی چی آغا پا فرش گردولیشی تو تا آنی اختی پکی خوشی نو کوم شکل چې د خود لار دی راځي سپکاوي کې ګنړای په عبادت دی کیږي چې هغه دومره نری وی چې هغه په مال کېږي د خود لار دی بیا په کیس نشتا و امر بالقلب فيخرج او حکم قدري سی بارکې نو دې دی بار کړی شي ففار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حدیث ذکر وکانا ذالک القلب جروت او دا سپے سو جرون جروادا وڑو کی گنتی شیطا ہوئی ولد القلب دائیو کتریو جرون للحسین ایل حسن دا حسین رضی اللہ عنہ یا دا حسن رضی اللہ عنہ دا پارا تحت نازو دل لہو لام دې یو کټنا نظر یې تل کې وایستا نظر بل معنا صدا مجذود قران کې راغلي یو بل پاسا حجارت منزود وې دې دې کې سو کوئی کټه مراد دې زګدا نظر او سامان پدی خودیشی فامر به فخرج حکم کړو دا مبارک نویستې شو ور دا حدیث دا علماء خبره مضبوطه ای چې ګور د سپید وژنا اگر کداوی ساتل جهیزوی ناراضی ور حدیث په اراده نشه او جبرئیل السلام ناراضی هاذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال باب دې په بیان دا کی چراغلي چې مکروه دی غسل د معصفر د سړو نه پارا دا یو سر رنگ باندې رنگ جامي وي با او به قال حدثنا عباس بن محمد البغدادي قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا اسرائيل عن ابي يحيى مجاهد بن عبد الله بن عمرو قال مر رجل يرشوي وسره واله ثوبان احمراني او ثوبان دو جامي ويت كسره والسلام يتلو بنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه دا اللہ حبیب نو واپس کڑے پد بانے سلام دری سرو جامو دو جنا دا راغ علماء دنین نے چیدے وی خالص سر رنگ ناری نو تا درست نرے اتا سلمخ کی تیر شل چید اللہ بخاری شلیم کی بھی تیر شل را روانم دی در تھا چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر جوڑا اچولی وا نبا دیا غا روایت تا صحیح ہوئی وګور مشکار شریف کی دا مسئلہ تفصیلا موږ ذکر کړو چې د سرو جامو نا په غنو روایتو کې نه راغلي دا اپدی کی یو حدیث ضعیف دی خو مجموعه روایتو کې روایت صحیح همشتا دیو جن علماء لیکلي خالص سر رنگ دا مکروه دی او کوم چې د الله حبیب بارک وی دی شی نو هغه کدا ضرور چې خالص سر رنگ وو بلکې فقیل کړي وی پدې اعتبار جمع پمند روایتو کې راځي او مساله د بعض علما سر رنگ ته مکروه وای اباد د بخاری شریف د حدیث د وجنه د جواز قائل دی هاذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه يهديكم الله ويصلح بالكم ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم او معنى ذي حديث بنزد علماء وانه كره لبس المعصفر سيد الله حبيب مكروه غنلي وغسل المعصفر ورأوا انما صبع بالحمرة او دا علماء او یا چی رنگ کلیشی پا سر رنگ بالمدر مدر ویوچا حٹای سرغن تی او غیبان جامی رنگ کئی او غیر ذالک یا بغیر دین فلا باس بیهی ویغی کس گنان شیدہ لم یکن معصفر چکل معصفر نی زکدی کی معصفر رنگ دا د نارینه او د پارا درست نه زنانه او د پارا درست و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص نبي ساكن حبيره بن يريم قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبیب منع کړی دا ان خاتم الذهب د غوت د سرو زرنا د سرو زر د غوت نه د الله حبیب منع کړی دا وعن القصیه د الله حبیب منع کړی دا وعن القصیه دا روایتونه در تمخ کی تیرم دی وی دا جامیوی دا پاپلے او دی سر رخم گڑ وڑوی او دا منصوب دیو کلیتا چیاغیتا قص یا قص وی وعن القصی دا درې خمو یو جامې وی دي نه منکړي وارن می فرتي او منکړي د می سرینا د می سری دې منکړي وای دا یو تولای غون دی وی د مالو شنو ډکای او دا سور سره پسورلې د ځان ملان دکی نو یا خدا تک سره د دیو جن من راغلی دا یاد بدر رحم نوا د سور رنگ بارک انت سو او د چ اختلاف نو یا بدا سور رنگ وو یا بدا در رحم نوا د دیو جن د دی من راغلی دا وعن الجعتی او د جعین منکړي قال ابو الاحوص دا جعس شی و شراب دا شراب دی اتخذو بمصر چې جوړول شي په مصر کې مې نه شعیر د اورګشنا هاذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ورنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا شوبت عن الاشعث بن سليم عن معاويه بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع لو خبر حكم کړي ونا هانا سبع او موږ بني کړي دونا امرنا باتباع الجنائز ته حکم کړي جنازو پسې ځي هر مسلمان نارینه زنانا د وسو طاقت مناسب کوي وعياده المريض او د بیمار تپوس کوي تر دې چې کافر تپوس مراه مې وي وتشمیت العافش او پرنج کوم کی ته جواب ورکول وجابت الداعي او سوق در تداوت در کینو قبله وي خوشت داله چې منکرات پکینی د وجودو د ولیدی د ام دعوت ته قبلې به خونن ډېر کم وجودنی چې هغه د منکرات نه خالی دی پرګری پکیا مې دنګ ډنګ پکیا مې نور ناروات ساویر پکی ونصر المظلوم او مدد د مظلوم څوک د نارینه زنانه د مظلوم علا په هر طریقې چې ته مدد کې شداد دي ظلم نخلاص کې و ابرار المقصد او بری کول قسم خورن کې قسم خورل نو تا وکړ او چې هغه په یمین کې رښتینی شي اے اوسني قسم خورو په یو آینده کار باندې او تدای په کول قادر نو خیر دې کنه چې ګناه پکې نشتا اے اسنی قسم کوئی قسم دے تا غز جدا کیگم ندا سے کار بکے او تو طاقت لری کارم جیز دے نو خامخا غول خانس کے اس باغد کم دے نو کفارا ورکے ورد دی السلام او دی سلام واپس کول ونہانان سبعن او مگے منی کریدونا خاتم الزہب ناری نبد سروز رو گتنا چے او حلقت الزہب دا سے لفظ دے حلقه و خاتم یو مانا و آنیت الفضا او لوخی دسمین و ضرو دسمین و ضرو لوخی و لبس الحریر و دیباج برد حریر و دیباج بار بار رازی حریر و دیباج علماء اکرام و لکلی حریر خالص و ریخمتوئی دا دی باج داغی نیو کسم نے والاستبرق استبرق دا غٹو ریخمو توئی والقسیئی اس در تداغی مانا تیر شوا ستیر شو والقسیئی دا یو جامع وچ ریخمو نو جوڑی دا آنا حدیث حسن صحیح واشعث ابن سلیم واشعث ابن وبشعثائی وابو الشعصا اسم سلیم ابن اسودا باب ما جا فی لبس البیاض باب تے پو بیان دا غستو دسپین جامو کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن سامورا ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البس والبیاض اسمین جامی چوئی فإنها اطہر دا ڈیری پاکی پھرے میرے گندگی پکلک غنتن خکاری وعطیب اوڑیر پاکی وکفیلو فیہا موتاکم بڑو تمپ دی کی کفن ورکوئی کفنم د دین جوڑوئی دمڑی کفن دیم د دینوی هادا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فاوما جا فی رخصت فی لفظ العمرہ عمرت للرجال باب دے تو بیان داو کی چراغلی دی پر رخصت کی پاغستو دسرو جامو کی سڑوتا بعد وی خالص سر رنگ هم سړو د پار رواه او د باندې روايات حمل کړی دی په قرات تنزیه و به قره حدثنا حناد قال برنا عبصر ابن القاسم عن الاشعث وهو ابن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتي اذحيان قال حبيب من قتلوا ليله اذحيان كي ایو ایدا غشفی تو ایج داورن آخر پوری دسبگمی رناوی پکی فجعلتو نزشو روشم انظرو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بکتل داللہ رسول تویل القمر او کلب مسبگمی تکتل وعلیه حلت حمراو داللہ حبیب بان سر جوڑاوا بعض اهل علم وی خالص سر رنگ والا جامیم جیزی دلیل لے او سوک چی دمان روایاتو تا صحیح وی نئی وی دا خالص اسر نوا بلکی لکیری وی پکی پیدا هو انی احسن من القمر لدہ اللہ حبیب زما پنیز دیر خیستو دس بگمینا دیر خیستو دس بگمینا هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث اشعث ورواه شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رايت على النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما قدري ورسول الله صلى الله عليه وسلم جوڑسرا وبه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال ابرنا وكيون قال ابرنا سفيان نبي صاحب وحا حدثنا محمد بن بشار قال ابرنا محمد بن جعفر قال ابرنا شعبته عن ابي صاحب بهذا وفي الحديث كلام اكثر من هذا الدين سالت محمدا ما وين امام محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ نے تپوس کرو فقلت له حدیث ابی اسحاق عن البراء صحو او حدیث جابر ابن سمورا اے کم یو حدیث سینے حدیث جابر ابن سمورا او که حدیث دا براء رضی اللہ عنہ فرا کر الحدیث حدیث دې صحیح ان ودوالا حدیث یې ابری باب کې حدیث دې د برا او دابی جو حیفا رضی الله تعالی عنہما باب ما جاء فی الثوب الاخضر باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی په بارد جامیشنی کې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن عبد الرحمن بن مهدي قال ابن عبد الله بن اياد ابن لقيط عن ابيه رحمه الله نبي رسالة رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برداني اخضراني باغی دو سادرون وشن مسنیت دو احمد کراغلی و علیه توبانی اخترانی باغی دو جامی وشنی شن رنگ ورکڑشو اکثر جامی دو جنتیانو بشن رنگ والوی اللہ وی عالیهم ثیاب سندس خضرن هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث عبيد بن اياد وابو رمسا التميمي رضي الله عنه اسمه حبيب بن حيانا ويقال اسمه رفاع بن يسربي رضي الله عنه باب ما جاء في الثوب الاسود باب دې په بیان دا کی چراغ لی دی په بارد جامو تور رنگ والو کې. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال عبده ابن زكريا ابن ابي زائده قال عبده ابي ان مسد ابن شيبا عن صفيه ابنت شيبا رحمهم الله تعالى عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة قال حبيب روته يو صحابا وعليه مرت او قدوی بانی سادرو تا سادر بھی کلد وڑائی نئی کلد ویفتو نئی من شعر اسودو دویختو نو و تور رنگ والا سادرو لد تور رنگ سادرم دا اللہ حبیب استعمال کرنے رہے هذا حديث حسن صحيح غريب اباذي علماء لکري وي پدي باندې نخې جوړي ګرک په او جام باندې شکل جوړوي خود جاندار ني ندا جيز دي خود جاندار شکل نارواله باب ما جا في ثوب الاصفر باب ته په بيان دا کی چراغ دي وي فبارد جامی جامو زیروکی. وبهی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم الصفارو ابو عثمانا قال حدثنا عبداللہ بن حسانا انہو حدثته جدتاہو جدت دو نیاگانو دا حدیث بیان کرے صفیت بنت علیبتا و دحیبت بنت علیبتا حدثتا ہو دیدوار ورت حدیث بیان کرے دے انقیلتا بنت محرما دقیل بنت محرمن وکانتا ربیبتها ودا دوارا پرکٹھئی دی قیل بنت محرما وقیلت جدت ابیهما او قیل نیاد ابیهما دبلارانو دی دوارا ام امیه جدت ابیهما ام امیه مورد موردا انہا قالت چی بیشکا می فرمائنی قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حديث وقد ذكر کو هذا امام بخاري فاضل مفرد کی وقد ذکر کرنے حتى جاء رجل تردی چراغ لیو سڑے وقد ارتفات الشمس ورا پرتشو فقال دی سڑی ویلی والسلام علیکہ یا رسول اللہ سلام دی پتاید اللہ رسول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکہ السلام وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وعلیہ او دا اللہ پا دی حبیب تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمالو ملیتینی اسمال ستوئے زرو جامو توئے اللہ پا حبیب زرے جامیوی او ملیتینی اے لنگو سادرو کانتا ملیتینی کانتا وزافران ودا دواړه چرنګ کړي شي په زعفرانو وقد نفذت وا توجه وره وقد نفذت وا او ډېر جوړوالي د دیند زعفرانو اغرنګ لري کړو معمولی معمولی فاتو ډېر جوړوالي د وجینا وَمَعَهُ عُسَيْبُ نَخْلَةٍ الله د حبيب سره یو لخت او د کجوري لګور حدیث کې راغلي دي چې نهى عن لبس المعمزعفر فزافرانو چې رنگ یې غینه منع کړی خدا دا سوي چې د ډېر زړوالي د وجین در زعفران او غرم کې ختم شوی او دا زیړ غون ترنګ وی حدیثو کیلا لا نعرف الا من حدیث عبد الله ابن حسان رضی الله تعالی عنهما باهما جاء في کراهیه التظافر والخلوق للرجال باب د په بیان داغه کی چراغ دی چې مکروه دی فزافرانو رنگ جامی د سړو د پارا والخلوق خلوق یو مشهور خوشبوی ده او دا مرکب د زعفرانو او د نورنا او په دې باندې غالي رنگ د سروالی او د زړوالی او روایت کله د دې په حد بار کې راغلي او کله د نهي روایت ډېر دیو ډېر مضبوطي او دې نامه نه دی وژن راغلي چې دا خوشبوی د زنانو دا اکثر استعمال ایږي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التزعفر للرجال دناری نو دفارا چی پزافرانو رنکڑی شوی جامع چھئی استعمال دزافرانو پا جامو پا بدن کی ددین ورطا من اکڑی دا دا حدیث دلیلو دیما ابو حنیفہ و دیما شافعی رحمہم اللہ دایوی حرام دې استعمال سړی ته د زعفرانو په جامو او په بدن کې امام مالک رحم الله وایي د دې استعمال په بدن کې ناروا د پجامه کې نه دلیل حدیث د ابو داود شریف دی وایي د قبل یلا مزدا غسړي چې دا په بدن کې یو شی من خلوک او خوشبوئی ده چه زعفران پک استعمالی گی و روایت کرا بلی دی چه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ راغے و پاغذیان رنگو تا اللہ حبیب کی تپوسو کو ناغو ایمان نکا کر پا بعد روایات کرا بلی پاغذ کا کڑوالی و دو زعفران امام بخاری رحمۃ اللہ دا سے جمع کړی وای دا عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حدیث د متزوج د پار رشنه کای کړی نو هغه ته جایز دی او نه د غیر د پار راغلی دا او حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وای نا دا زیات رنگ د باندې د بیبی نه لګیدلو هغه د افران استعمال کړو د پجامو مولا کیدا دا غیر مقصود نو من راغلی پر روایاتو کی دا زعفران و درنگنا هادا حدیث حسن صحیح وروا شعبتو هادا الحدیث عن اسماعیل ابن علیہ انا عبدالعزیز ابن صحیب انا انس رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التزعفر تزعفرانو درمنا فبدنو جامکی من فرمائلی دا وبه قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ادم شعبه قال وما معنى كراهيه التزعفر للرجال معنى ادم كروه والي تزعفران الرجال لفرادا ان يتزعفر الرجل اي يعني ان يتطيب بي چیزان خوشبودار کی پدی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي عن شعبه عن طاهر عن طاهر بن الصائب قال سمعت ابا حفص بن عمر يحدث عن علاء بن مره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا متخلقا قتل يوسره او هغه په خلوکو باندې ځان خوشبویدار کړو قال اذهب الى عرشه فاغسله بوينزا ثم اغسله بوينزا ثم لا تعود بیا را سیمکا د دې استعمال تا واپس نشي داد نارینو سر لائق نوی هذا حدیث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الاسناد عن طاء ابن الصائب قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع طاء ابن الصائب قديما چاچوري دريو دستا طاء ابن الصائب نم مخي فسماه صحيح وسماه شبه سفيان من طاء ابن الصائب صحيح الا حديثين مگر دو حديث سنا انا تو ابن صاحب زازان قال شعبا سمعتهما منه بآخرت دامتی پا آخر کیولی دل یقال انا تو ابن صاحب کان فی آخر عمره قد ساء حفظه آخر عمر کی دد حافظ خراب شعب او په دې باب کې حدیث دې د عمار او د ابي موسی او د انس رضی الله تعالی عنهما باب ما جاء فی کراهیه الحریر والدیباج باب دې په بیان د دې کې چراغ دی چې مکروه دی حریر وای خالص او رحمتا او دی باج داغی او نوع او قسم نه و به قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسحاق بن یوسف اسحاق بن یوسف الازرق قال حدثني عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثني مولى عثمان ابن عمر قال سمعت عمر يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا چاچی واچولو پناریلو کی ریحم پا دنیا کی لم یلبسو فر آخرات بی آخرت کی ناچئی اب آدھی کراوی دی با جنت تدن نکی گی نا زکدا گناہ کبیر را کالے ورطماف نکی دو دخبلی گناہ سزا بسکی او داد دنیا لباس ننے جنت کی بی اللہ و لباسون فیہا حریر او په دې باب کې حدیث دی دا علی او د حذیفه او د انس رضی الله عنهم نا او د غیر واحد نقل ذکرنا او په کتاب اللباس چې ذکر کړی مو په کتاب اللباس کې هاذا حدیث حسن صحیح وقد روي من غیر وجن مرا ومولا اسماء ابن ابي بکر الصديق اسم عبد الله يكنى با عمر وقد روان وطوا ابن رباح وامر ابن دینار رحمهم اللہ باب وبه قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا الليث عن ابن ابي مليك عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم اقبية اے قباغانی کوٹنے تقسیم کڑیو دا الله حبیب ته قباغان راغلي ولم یوتی د الله حبیب تقسیم کړي او نیوی ورکڑی مخرما رضی اللہ عنو تسشے فقالا مخرمتو مخرم رضی اللہ عنو یا بنیا بے بچی انتو لقبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی گو بزد اللہ حبیب تا قالا فانتو لقتو ماہو ایزور صلی اللہ قالا ادخل ویوردن شفدوہو لی الله حبیب را ترغوانا فدعوتو لہو رومی غفتو دتا فقرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب رووتو علیہ قباء منها فاغیو قباء قوتو دلین فقال قبعتو لکا هذا مصور ابن مخرم رضی اللہ عنہ توئی ویدا مطال پتکڑے قال فنظرئی لیہی قالا ویوی قتل دیتا راویوی مسور رضی اللہ عنہ ویلی نفا نظر نظرکو مخرم دیتا فقالا ندی مخرم رضی اللہ عنہ وی رضی مخرمتو مخرم بس رازی شو اباد وی فقال اللہ حبیب وی رضی مخرم وی آیا اس رازی شوی حالا حدیث حسن صحیح ابن ابی ملک